later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 538 nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. KLM gaat misschien meer vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen om gestrande Nederlanders op te halen. Het eerste vliegtuig is nu onderweg. Daar zitten 83 mensen in. Die konden zelf naar Oman komen om daar vandaan te vliegen. En tegelijkertijd proberen we natuurlijk zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat we mensen kunnen helpen om een veilige uitweg te krijgen. Ja, dat zegt buitenlandminister Berendsen erover. Bijna de helft van de docenten krijgt te maken met geweld door een leerling of een ouder. Dat blijkt uit een rondvraag van vakbond CNV en Eén Vandaag. Ze worden bijvoorbeeld geschopt of bespuugd. Volgens de voorzitter van CNV Onderwijs is het een structureel probleem. De Duitse bondskanselier Merz is bij de Amerikaanse president Trump geweest, maar hij heeft daar weinig gezegd over de aanval op Iran. Hij vindt het niet het goede moment om Trump de les te lezen, en bovendien heeft hij hem nodig voor de steun voor Oekraïne. Andere Europese landen weten ook niet hoe ze moeten reageren. En NECO, is dit eigenlijk al wel echt gebeurd? Ik zit even te... Oké, het is definitief, sorry. NEC staat in de finale van de KNVB-beker. Ik had het al geschreven toen het bijna afgelopen was. Ze hebben net thuis met 3-2 gewonnen van PSV. Het is de 6e keer dat NEC in de finale staat van de KNVB-beker. Maar ze hebben hem nog nooit gewonnen tot nu toe. Heb ik het weer nog voor je. Het koelt flink af. In het noorden kan het zelfs slechts 0 graden worden. Morgen wolken en een zonnetje en dan wordt het 12 tot 16 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die afdeling. Er zijn er 8 te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 251.8. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.4. A7 dan Drachten-Heerenveen 155.3. Op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19.5. En de andere kant op bij 20.8. A27 Hilversum-Almere 107.6. En de laatste wordt nu op de A74 tussen Tegelen en de Duitse grens bij 100.9. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zo meteen de uitslag. Kip of ei.

3:08 en Turn the Lights Off. Zometeen antwoord op de vraag: is AI al grappig? Maar eerst spelen we ons favoriete spelletje: kip of ei. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Wat ei? Oh, ik moet het weten. De kip of het ei? Spelen we elke avond en dan is de vraag in principe elke avond hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Wodka of rum? Hallo Chantal. Hey, hallo. Hi, hi. Lust jij een van beiden? Nee, ik drink eigenlijk bijna nooit. Oh, oké. Okay. Wat verstandig. Wat verstandig en wat goed. Ook voor de gezondheid en zo. Ja. Zeker. Maar je hebt nooit het gevoel dat je iets mist? Nee, af en toe drink ik wel eens een wijntje of een cocktail, maar daar blijft het wel bij. Oh, voor de lekker. Precies. Goed, we willen zo meteen van je weten welk van de twee eerder was. Maar Bas gaat eerst even de geschiedenis in. Klopt, laten we dan eens beginnen met wodka. De naam ontstond in Polen voor alcoholische mengsels, voor medicijnen en bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Later groeide wodka uit tot een standaard sterke drank in Oost-Europa en ver daarbuiten. En een leuke fun fact, het woord is een verkleinwoord van voda. Dat is een Slavisch woord voor water. Ja. Dan rum ontstond op Caribische suikerplantages via fermentatie en distillatie van melassen of van die suikerrietsap. Ja. Zeelieden en handel die maakten rum snel wijdverspreid in Atlantische havens en kolonies. En de oudste rumfabriek ter wereld die komt overigens van Barbados en die heet Mount Gay. Ja, zo. Maar de vraag is, welke was er eerder? Was het wodka of was het rum? Zeg het maar, Chantal. Ik denk wodka. Vullen wij in en dan is dit de balans. Wodka komt uit 1405. En rum uit 1650, dus wodka was hier. Ja. Yay! Gefeliciteerd, Chantal. Dankjewel. Dat betekent dat jij een 538 prijzenpakket hebt gewonnen. Oh, fijn. Even in één geluid, hoe blij ben je daarmee? Woe! Nou, dat is wel heel blij. Ah, heel blij. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 9:40 sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer. En ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste. Wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning. Dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier. Dit is weer een avond vol plezier. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. What does it everyone? Someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. The world.

Your husband is coming. Bas en Dylan. 538. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Dat je liever niet had willen weten. Mensen houden van alles voor je achter. Wat blijkt namelijk? De gemiddelde mens bewaart 13 geheimen, blijkt uit onderzoek. En dan gaat het dus niet alleen om geheimen van jezelf, maar ook dingen die je voor een ander geheim houdt. Dus iemand, ja, ik vind dat veel. Ik zou er nu geen één kunnen bedenken die ik voor jullie heb. Geen één? Geen één. Nou, maar er is toch wel iets? Ja, gewoon dingen die ik niet heb gezegd, maar dat is niet omdat het niet... Dat jullie het niet zouden mogen weten. Oh, noem je dat zo? Nee, maar ja, gewoon, ja, als, ik vind het geheim als je het ook niet wil zeggen. Nee, maar ja, kijk, als ik een vaginale schimmel zou hebben, ja, dan zou ik dat niet tegen jullie vertellen. Nou ja, maar dat is wel meer dingen aan de hand dan alleen die schimmel. Ja, laatste keer dat ik checkte, dacht ik dat jij een piemeltje had. Ja, heb je dat gecheckt? Checkte in mijn hoofd van mijn beeld voor jou. Oké, maar goed, dat terzijde. Maar dan is dat toch een geheim? Nee, dat is toch geen geheim? Het is gewoon iets wat nog niet ter sprake is gekomen. Ja, maar als je... Ja, maar zou jij niet tegen me... Want we hebben het eerder vanavond over de poep die jij aan de wc hebt laten zitten gehad. Maar een schimmel trek jij de grens. Dat zou jij niet met ons delen. Nou ja, als jij heel gericht... Nee, dan zou ik nee zeggen. Oh. Denk ik. Ja. Ja, ik zit even te graven. Ik denk dat ik alles aan jullie vertel. Ja. Nou, dat geloof ik niet. Ja, ik kan ook niet echt iets bedenken, maar ik denk, als we iets langer de tijd hebben om na te denken, dat je heel veel dingen weet die je niet zomaar vertelt. Je hebt echt wel eens iets gedaan. Ja, rare seksuele fantasie waarvan je denkt, nou, dat hoef ik niet met deze twee te delen. Jij gaat mij niet wijsmaken dat jij niet alles aan mij verteld hebt. Want als er nog meer rare dingen zijn die jij niet hebt verteld, dan maak ik me echt zorgen. Want ik heb dingen gehoord. Wat dan? Nee. Ja, ik ga je niet verklikken. Zo'n vriend ben ik niet. Nee, maar dat is morgen einde programma. Nee. Maar de details. Ja. Waar die mee komt werken, ja, nou ja. Dan zijn we gewoon kennelijk echt hele goede vrienden. Lullen jullie snel iets door? Geheimen? Nou, ligt aan de ernst van het geheim. Er zijn wel echt dingen die mensen tegen mij zeggen. Dat ze zeggen, oké, ik wil het echt nog even, echt alleen voor jou. Dan hou ik wel echt mijn mond dicht. Alleen, als er ergens een roddel. Dat is het eigenlijk. Een roddel lul ik meteen door aan iedereen. Maar een geheim helemaal niet. Dat is het eigenlijk. Het enige verschil is dat dan, zeg maar, dat geheim aan iemand anders is verteld en dan bij jou is terechtgekomen, dan dat het direct aan jou is verteld. Dat is het ja, verschil. Ik vind ook als het een tweedehands geheim is, dan ben ik het weer onder loes. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat is het, een tweedehands geheim. Ja, precies. Ja. Die vertel ik door. Maar ik vind, we moeten, maar dat hoeft niet van onszelf, maar wij moeten even een geheim uit de doeken doen. Ja, oh ja. Gewoon even een. Ja, een geheim. Kunnen we even iets bedenken? Ik heb van de week een natte droom gehad. Over wie? Echt? Nou ja, over niks. Ik weet niet. Oh, maar hoe ging dat dan? Hè? Ja, maar ik dacht dat echt. Dat is toch echt alleen als je net. Ja, maar ik heb dat. Zeg maar, dat krijg je als je, weet ik veel, 10 of 11 of 12 bent of zo, toch? Dan krijg je dat een keer. Ik heb dat nog nooit gehad. Hè. Nee, ik ook niet. Nog nooit. Ik ook niet. Hè? En ik werd van de week wakker en ik denk, wat een rommeltje. Nou, nee. Maar er zat alles onder. Nou ja, het zat allemaal in mijn broekje. Ja. Maar had jij al heel lang even niet. Hè? Ja, dat doe ik sowieso niet. Sinds ik een relatie heb. Echt? Bijna niet, nee. Oh, maar dan. Het was opeens. Allemaal dingen opgehoopt. Maar je weet dus niet meer wat je gedroomd had. Nee. Oh, nee, maar ik werd gewoon. Lijkt me dat gek. Ik werd wakker van de schrik. Van de schrik. Voelde je het er allemaal uitkomen dan? Dat ga ik allemaal niet. Maar, oh, daar ligt de grens. Dat is de grens, ja. Nee, maar dat ik wakker werd en dat ik dacht van, goh. Wat een zoortje. Nou, nu jullie. Oh, ik dacht, we doen er gewoon even één. Ja. Godverdomme. Bye. cause you told me love me till the day I die. Surrender my everything cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Ben je welkom in de studio van 538. En die toveren we helemaal om naar 538 Kroeg. Het is namelijk Vriendenvrijdag. En ik weet niet, het is zo gezellig. Het is echt gezellig, ja. Staan we gewoon met een mannetje of 100. Gewoon, zeg maar, allemaal gezellige luisteraars erbij. En we hebben ook nog hoog bezoek. Zeker. Wilfred Gené komt langs een uur. Dus dat is echt waanzinnig. Ja, en die gaat ook nog zijn nieuwe liedje doen. Dus het is echt één groot feest. Zeker. 538.nl/acties, daar kun je jezelf opgeven. Dus ga naar 538.nl/acties. Komende vrijdag in Hilversum. Meld je even aan. We hebben nog een paar plekken, dus het zou leuk zijn als je erbij bent. Ja, tot vrijdag.